במועדון חבר'ה לייטים. חבר'ה, מה נעשה היום? בואו נקרא לרוחות כמו בפעם הקודמת. זה מאוד מצחן בעיניי, כל כך מפחיד. ממש רעדתי מפחד. זה כבר נמאס. כמה פעמים אפשר לעשות אותו דבר? צריך משהו חדש. אז אולי סיפורים על אמונות תפלות? בזמן האחרון שמעתי הרבה סיפורים כאלה. מה, עין הרע, חתול שחור? אבל עכשיו זה כבר לא משהו. רואים חתולים שחורים בכל פינה. להפך, יש אנשים שמאמינים שחתול שחור מביא מזל. אתם יודעים שגם שום מביא מזל? אם אתם הולכים למבחן עם ראש שום בכיס, ציון טוב מובטח לכם. וגם הסירחון מובטח. מה זה חשוב? אפשר לחשוב. העיקר, הציון. גם אורי גלר מביא מזל. לדוד שלי היה שעון ישן שעמד הרבה שנים, ואחרי ההופעה של אורי גלר בטלוויזיה, הוא פתאום התחיל ללכת. פתאום? אחרי תיקון אצל שען? את לא מאמינה באורי גלר? לא ראית איך הוא מקופף כפיות? הוא מחזיק כפית בקצה, מסתכל עליה, והיא מתחילה לאט לאט להתכופף. שטויות במיץ עגבניות. מה, אף אחד לא בדק? אולי בכפית היה סדק? אני לא מאמינה בכוחות מיסטיים. דווקא במציאות שלנו יש הרבה מיסטיקה. הייתי אומר שאפילו יותר מדי. שמעתם סיפור על איש מת שעמדו כבר לקבור אותו, כבר אמרו קדיש, ופתאום הוא פתח עיניים, קם לתחייה? נו, זאת לא מיסטיקה? לפי דעתי זאת לא מיסטיקה. זאת המציאות העצובה שלנו. כאלה רופאים יש לנו. הם אשמים בזה שלא יודעים להבדיל בין איש חי ואיש מת. יש לי רעיון. בואו נספר בדיחות על רופאים. לא, גם בסרט הזה כבר היינו. חיים, אל תהיה כזה נודניק. זה רעיון מצוין. אני אשמע בכיף בדיחות על רופאים. קדימה, אורי, תתחיל. איש אחד נכנס לחדר הרופא ואומר, שלום, אתה דוקטור קאץ? באתי לבדוק הרופא. אתה הבא בתור? תיכנס מהר, יש לי הרבה חולים. ותזכור, פה לא אתה בודק, פה אני בודק. אתה מרגיש לא טוב, יש לך חום, אתה צריך תעודת מחלה, כואב לך הראש, כואב לך הגרון, הבטן כואבת לך, תוריד את החולצה, תנשום עמוק, הלב בסדר, הריאות נקיות. מה כואב לך? לא כואב לי שום דבר. אז למה באת? באתי לבדוק את הברז, אני אינסטלטור. בדיחה טובה, אבל ארוכה מדי. אני שונא את הביקורת שלך. אוף, כמה שאת מרגיזה. אל תהיה כזה רגיש, אורי. תתייחס לכל בהומור. נו, מי הבא בתור לדוקטור קאץ? שאלה. למה בכל פעם כשאני מבקר אצל רופא שיניים, הוא עוקר לי את השן הכואבת? תשובה. כי לרופא יותר קל לבדוק שן כשהיא בחוץ. חה, בדיחת ילדים. נורית, את לא חושבת שאת מגזימה? עם ההערות שלך את מקלקלת לכולם את מצב הרוח. עכשיו התור שלך, ואם הבדיחה שלך תהיה גרועה, תקבלי כנס. הצחקת אותי. מה אני אשמה שאתם לא יודעים לספר בדיחות? טוב, תקשיבו. כולי אוזן. מביאים חולה אחרי הניתוח לחדר. הוא אומר, תודה לאל, הכל כבר אחריי. אל תהיה כל כך בטוח, אומרים לו. אצלי למשל, שכחו בבטן צינור, ואצלו עד היום יש בפנים מספריים. באותו זמן שומעים בפרוזדור את כל המנתח. אולי מישהו ראה את הכובע שלי? עכשיו התור שלי. חולה בבית חולים. דוקטור, אתה בטוח שהטיפול שאני מקבל הוא נכון? שמעתי שהיו מקרים שחולים קיבלו תרופות נגד דלקת ריאות ומתו מקולרה. רופא, החולים האלה לא היו שלי. החולים שלי, אם הם קיבלו תרופות נגד דלקת ריאות, הם גם מתו מדלקת ריאות. זה טוב. הבדיחה הזאת מוצאת חן בעיניי. זאת בדיחה באמת מוצלחת. נעשה עוד סיבוב. כן, נזכרתי בבדיחה טובה. חולה שיקור נכנס לרופא ושואל, מי משניכם הוא דוקטור מן? הרופא, למה נכנסים שני חולים בבת אחת? בבקשה, אחד החוצה. חולה, דוקטור, בזמן האחרון אני מרגיש מאוד לא טוב. מה לעשות? רופא, אתה מעשן? חולה, לא, אף פעם לא ישנתי. רופא, חבל מאוד, לו היית מפסיק לעשן, היית מרגיש הרבה יותר טוב. רופא לחולה, אין ברירה? אתה צריך לעשות ניתוח. חולה, בשום פנים ואופן לא. יותר טוב למות מאשר לעשות ניתוח. רופא, אחד לא מפריע לשני. איש מביא לרופא את אשתו כדי לעשות לניתוח שקדים. אחרי הניתוח אומר הרופא, לאשתך עוד בילדותה צריך היה לעשות את הניתוח. אם ככה, תשלח את החשבון להורים שלה. הבדיחה הזאת היא כבר על קמצנים. זהו, להיום מספיק.